codzienne kombinacje, ciągły brak kabony. Jestem stracony, nie, raczej wykręcony. Nie bądź zdziwiony, reakcja 360, jak atak do obrony. Elo, elo, zaskoczony. Zjedz kręta, w potrzebie się zakręcam. Przechodzę, ludzkie pojęcia. Zapamiętaj, że nielegal to styl mego życia, również uliczny syf. Nigdy tego nie zrozumiesz, czy umiesz być sprytny? Ja sprytny być muszę, mieć otwarte oczy i jak kryształ czystą duszę. Bezpośrednio do celu, jak ruskie kaciusze. Ponieś dół, rusz się z miejsca, pieniądz to morderca. Jak klucz, zimne serca sędziów, on wyrok potwierdza. Szyderca wskazuje, nie mrużąc oka w winia. Gdy wybije godzina, zmięknie marsowa mina. Robiąc zło, tylko do zła przyczynia się. Zrozum to matko, która traci syna, że łzy twe idą dziś na marne. Myśli czarne owocują złym ziarnem. Nie zawsze fajnie jest, lecz czy trzeba, jak kawałek chleba. Wystarczy dobre słowo, wilku dla leszy znaczy bardzo surowo. Pan mur dotyka wszystkich jednakowo. Nowe słońce, hem gru, zakazany owoc. Próbują mój syf i mówią, że jest pożar. WDZ nadaje następny poziom. Elo. Masz uszy, lecz nie słyszysz. Masz oczy, lecz nie widzisz. Ja mówię, lecz ty prawdy się wstydzisz. Bliźnich się brzydzisz, świętości wciąż siedzisz. Nie posiądziesz zrozumienia, bo go nienawidzisz. Słowo, wiedza, ziarno, które nigdy nie umiera. W naszych umysłach klucz, który wszystkie drzwi otwiera. Dziś na rozstaju dróg znów wybierasz. Rozumiesz to, czy do ciebie to nie dociera. Chwytaj dzień, bo piękne chwile szybko giną. Krzyży się manekiną, to nieświadomie złoczynią. Którzy zwykłych ludzi obarczają winą swą. Prawdziwa miłość nie jest grą. Zrozum to, zrozum to. I zapamiętaj te dźwięki. Poznanie jest w zasięgu ręki. Mój rap ci w tym pomaga, więc uwaga. Bracia i siostry, ulica to me miejsce. Więc rachunek jest prosty. WDZ, sio, jak brzytwa ostry. Syf bez litości, jak czas zapierdala. Jeszcze nic nie rozumiesz, to wypierdalaj. To wypierdala, to wypierdala. Masz uszy, lecz nie słyszysz. Masz oczy, lecz nie widzisz. Ja mówię, lecz ty prawdy się wstydzisz. Bliźnich się brzydzisz, świętości wciąż szydzisz. Nie posiądziesz zrozumienia, bo go nienawidzisz. Słowo, wiedza, ziarno, które nigdy nie umiera. W naszych umysłach klucz, który wszystkie drzwi otwiera. Dziś na rozstaju dróg znów wybierasz. Rozumiesz to, czy do ciebie to nie dociera. Elo ziom, zbudujmy naszym dzieciom lepszy dom. Bezpieczniejszy niż stron, wyrwać się z bestii szpon. Otwórz umysł jak dłoń i zrozum to. Zrozum to, dziewczyno, zanim zostaniesz matką. To nie serial, tu nie jest tak łatwo. Gdy życie jest zagadką, każdy dzień jest pułapką. Dzieciaku, ty znasz to i mimo woli grasz w to. Po nogi patrz, bo wróg chce twej zguby. Świat jest chory, choć cierpieć ich nie lubi. Ja znoszę jego próby z poniesionym czołem. Ulica da ci prawdziwą życia szkołę. Ocknij się, przestań tkwić w błędnym kole. Nieważne kogo grasz, Bóg zna twą twarz i rolę. Każdy ma swoją dolę i dole swoją krepię. Wolę się nastukać, Rubens wie najlepiej. Nie znajdziesz tego w sklepie, tego nigdzie nie kupisz. To zdrowy rozum, system chce cię ogłupić. Kłamstwem upić, skazić jak świat, potem wyrzucić. Przestań smucić, nie bądź ślepy jak Ed. NSF, NMN, HG, obudź się, he. Masz uszy, lecz nie słyszysz. Masz oczy, lecz nie widzisz. Ja mówię, lecz ty prawdy się wstydzisz. Bliźnich się brzydzisz, świętości wciąż szydzisz. Nie posiądziesz zrozumienia, bo go nienawidzisz. Słowo, wiedza, ziarno, które nigdy nie umiera. W naszych umysłach klucz, który wszystkie drzwi otwiera. Dziś na rozstaju dróg znów wybierasz. Rozumiesz to, czy do ciebie to nie dociera.